بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد Leo ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1440 biidhnillahi ta'ala tutaanza katika kikao chetu cha leo kusoma risala ambayo kiukubwa Tuweza kusema kuwa ni risala fupi lakini ndani yake imebeba mambo muhimu sana kwa jina sifatu ibadir rahman sifa za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala mwingi wa rehma kuna sifa ambazo mja akipambika nazo huyo ataisabika kuwa ni katika waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala na tuzisoma sifa hizi ili tujipambe nazo katika maisha yetu kwa sababu cheo cha mja kuitwa kuwa yeye ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kikweli kweli ni cheo kikubwa sana na risala ni utunzi wa Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala moja kwa moja tutaingia katika utangulizi asema bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن مقام العبودية لله مقام عظيم بل هو أشرف المقامات التي امتدح الله عز وجل بها أنبياءه وأولياءه وأضاف أهلها لنفسه في آيات عديدة تشريفا لهم وتعلية لمقامهم حقيقة cheo cha mja kuitwa kuwa ni mja wa Allah ni cheo kikubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala akionyesha utukufu wa cheo hiki ni kuwa alipokuwa akiwasifu mitume wake na vipenzi vyake huwanasibisha kuwa ni watumwa wake na ni waja wake alipomzungumza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika safari ya al-Isra al-Mi'raj akasema سبحان الذي أسرى بعبده ليلا alipotaja مقام عظيم ya kuteremshiwa kitabu cha Allah Qur'an mtume wake sallallahu alaihi wasallam akasema wa in kuntum fi rayb mimma nazzalna ala abdina na alipokuwa akiwataja mitume wake akasema wadhkur ibadana wataja kuwa ni waja wake bali alipomzungumzia al-Khadir alayhi salam asema fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma kutoona kwa hiki si cheo kidogo ni cheo kikubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala katika aya kadhaa amewanasibisha mitume wake na watu wema kuwa ni waja wake, tashrifan lahum, kuwatukuza, kuwatukuza mitume wake na waja wake wema. وقد ذكر الله عز وجل لأهل هذا المقام الشريف أوصافا عديدة. نا الله سبحانه وتعالى katika kitabu chake hao walio na cheo hiki kitukufu akataja sifa zao kadhaa, wasimat mubaraka, alama mubaraka akazitaja katika kitabu chake, fi nusus kathira, katika nusus nyingi, bimaana aya nyingi yamewazungumzia waja wake hao. Liyajtahid almuslimu fi litisafi biha, ili muslimu ajitahidi na yeye angalau apambike na sifa hizi, walamali bimuktadaha, na kutendea kazi, si sifa tu, kuitendea kazi ili usifike na sifa hizi. Liyanala almaqama arrafia والشرف الكبير عند رب العالمين, ili apate hiki cheo kikubwa na cheo adhimu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. ومن ابرز المواضع التي ذكر الله فيها اوصاف عباده المؤمنين في سياق واحد ما جاء في خواتيم سورة الفرقان. Na katika sehemu ambazo ziko wazi zaidi katika sehemu za Qur'an ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alitaja sifa za waja wake waumini kwa mtiririko mmoja, ni aya zilizokuja katika mwisho mwisho wa suratul Furqan, haithu dhakara thamaniyata awsaf. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii sura ametaja sifa nane katika sifa za hawa waja wa Allah. Badaaha biqawlihi azza wa jalla, ameanza kwa kauli yake azza wa jalla, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna, wa fi hadha dalalatun ala azim ikhtisasihim bima dalla alayhi hadha al-ismu min maani ar-rahma. Na ukiangalia vizuri hii aya, Allah subhanahu wa ta'ala sema wa ibadur rahman, na waja wa Allah mwingi wa rehma, alladhina yamshuna ala al-ardi hauna, ni wale wanaotembea ulimwenguni kwa staha, kwa utulivu, bila kiburi. Fi hadha دلالة على عظيم اختصاصهم بما دل عليه هذا الاسم من معاني الرحمة. وكتزاما فيزوري هابو تكوتا كنا دليل ينمنا الله ألف وخصيش وجواك هاوى ورحمة زاكي كما للفقوجه لجينا لا الرحمن. فبرحمته هداهم للإيمان, ورحمة زاكي أمي وانغوزك إيمان, ورباهم على طاعة الرحمن وحسن التقرب إليه عز وجل. أكواليا كتك كمتي الله سبحانه وتعالى نأزور وكج كربيشنا الله سبحانه وتعالى. ثم عدد صفاتهم كل صفة مبدوءة بقوله والذين, kisha akaanza kutaja orodha ya sifa zao, kila sifa aanza na walladhina. Wa khatama Allahu jalla wa ala hadha siyaq al-karim bi dhikri ma a'addahu lahum min thawabin 'azim wa ajrin jazil. Kisha Allah akahitimisha hizi aya kwa kutaja ajiri kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia waja wake wema hawa وليصفيك نصفي زنزوري. يقول الشيخ عبد الرزاق, وجدير بكل مسلم يسعى في نجاة نفسه وسعادتها أن يتأمل صفات عباد الرحمن التي وردت في هذا السياق المبارك فيعرفها معرفة جيدة ثم يسعى بعد ذلك في تحقيقها على أكمل وجه. ni muhimu sana na sana yatakikana kila muislamu ajibidishe yule anayependelea kuokoka nafsi yake na kufaulu nafsi yake awe atataamali na kuzingatia hizi sifa za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala alizozitaja katika hizi aya katika huu mtiririko mubaraka awe atazijua hizi sifa vizuri kabisa kisha afanye bidii baada ya hapo kuzihakiki kikamilifu katika maisha yake. Kwa hivyo hapa kiufupi ni kama tusoma tafsir ya hizi aya za suratul Furqan aya baada ya aya, aya ya kwanza, ya pili, ya tatu katika zile sifa زواجة والله سبحانه وتعالى. كيشا تتكوى تكيليزا بإذن الله تعالى صفة موجة مبكة مشو كتك كلا كيكا وأمباتو تتكوى تكيكا إن شاء الله تعالى كتك درسة في وليو توانزا نصفة يكوانزا بعد يوتنغوليز يسمى الصفة الأولى صفة يكوانزا السكينة والوقار والتواضع لله عز وجل ولعباده utulivu na unyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unyenyekevu wao na kwa waja wa Allah azza wa jalla. قال عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا نواجا والله ni wale wanaotembea ulimwenguni kwa staha na utulivu. Wa idha khatabahumul jahilun, na wajinga wakiwasemezea, qalu salama, hujibu salama. Kabla ya kuingia huko mbele, hii aya si maana yake kuwa mjinga akikusemezea umsomee hii aya, si maana yake. Yani bimaana mtu mjinga akaja akakukosea wewe heshima, usimwambie hivi wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, hapo umemtusi, hapa hujafanya usalama, hapa umemtukana, kwa sababu tayari ushamwita yeye nani? Ni mjinga. Ushamwambia wa idha khatabahumul jahiluna qalu, kwa hivyo ni katika majahili wewe, mimi nakuweka katika grupu hilo. Kwa hiyo msitaki maneno yako, haimaanishi hivyo. Yani hii aya kama utakavyoona maana yake ni kuwa umwambie maneno mazuri ambayo yatakusalimisha wewe na ule ujinga wake. Sikumsomea hii aya, ukimsomea hii aya patawaka moto pale, sababu ataona wewe umemtumbukiza katika hii aya kuwa yeye ni katika nani? Majahili. Mimi nasema haya kwa sababu nishawaona baadhi ya watu, mtu akimtupia maneno ambaye wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, kisha yuenda zake, ndio waona umemwambia maneno ya salama. Hapo utakuwa umemtusi tayari, ushamwita yeye nani? Jahil. Qala Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah min sifati ibadi ar-rahman wa jamili nu'utihim, katika sifa za waja wa Allah, sifa zao nzuri, tawadhu'uhum lillahi jalla jalaluhu wa li'ibadihi, unyenyekevu wao kwa Allah jalla jalaluhu na kwa waja wa Allah, fayamshuna bisakinatin wa tuma'ninatin wa waqar, wakitembea watembea kwa utulivu na unyenyekevu. وهذا التواضع الذي ظهر على مشيهم وهيئتهم إنما هو ثمرة من ثمار الإيمان وأثر من آثارهم. نهو أن ينكيف وليكوناو ambao wadhihirika katika mwendo wao wanaotembea ni tunda katika matunda ya imani waliokuwa nayo katika nyoyo zao, ni athari katika athari ya imani. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الذين يمشون على الأرض هونا أي بالطاعة والعفاف والتواضع وطاعة نعفاف وكجزوية نوشاف نحرام نكون ينكيف كنيوم نوالي ونوتنبيا كتك أرض وكيوا نمجفون وكجيونا. Nafikiri mshaona baadhi ya watu akitembea amefungua kifua chake kisha adunda, aona watu wote si chochote. Allah subhanahu wa ta'ala asema wala tamshi fil ardi maraha, hii ardhi watu watembei na kibri. Kwa nini? Ushawahi kuruka kwenye ndege juu hivi, sio? Ikiwa ushawahi kuruka kwenye ndege, ushaangalia chini hivi, hao binadamu waona huwa waonekana. Sasa ikiwa mtu akiruka masafa kadhaa tu kule juu hakuoni wewe, bimaana katika ulimwengu wewe si chochote, kama vile wewe unavyomuona mdudu chungu vile ndio mfano wako wewe unavyoonekana katika hii ardhi, si chochote. Allah sema innaka lan takhriqa al-ardha wa lan tablugha al-jibala tula, huwezi wewe kwa mwendo wako huo kutoboa ardhi. Toboa hivi na miguu yako, jaribu. Walan tabluga aljibala tula, ikiwa ni ukubwa wajifungua, shetani tu kudanganya. Ushainua vyuma vyako viwili vitatu vile, kisha tembea tembea, hata ukajifurisha vipi. Allah asema walan tabluga aljibala tula, huwezi kufika ukubwa au urefu wa jabali, huwezi kufika. Kwa usitembee kwa kibri na kujiona. Mu'min kutembea kwa unyenyekevu, kwa utulivu katika hii ardhi. Wa min madhahiri tawadhu'ihim wa sakinatihim annahum in wajahu fi tariqihim ba'dha ahli as-safahi wal jahli fa innahum yukhatibunahum bi kalamin sadidin salimin min as-safahi wal jahli. Na katika madhahir, alama za unyenyekevu wao na utulivu waliokuwa nao, ni kuwa wakikutana njiani na baadhi ya watu wasafa, Kiswahili wasema wapumbavu, sio, nitakuwa nimetumia lugha safi, hakuna jina lingine la safihi isipokuwa imma safihi ama mpumbavu. Sasa wanapokutana na watu wapumbavu njiani, yani watu wajinga majahil, basi huzungumza na wao kwa maneno mazuri ya salama yaliyo mbali kabisa na upumbavu na ujinga. Bimaana hawi yeye mpumbavu, yarhamkallah, hawi yeye mpumbavu kama alivyo yule. Wa hadha maana qawlu azza wa jal wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama, na hii ndio maana haya maneno, ay qawlan yaslamuna bihi min alithmi wal lagh, wazungumza maneno ambayo watasalimika kutokana na madhambi na upuzi. Na hili lina mifano mingi, na mara nyingi huambia wanafunzi hapa, usishindane na mtu mjinga. Mara nyingi wakati mwingine mtu anaweza kushindana nawe kumwambia basi unshinda hapo tulipofikia, endelee hivyo hivyo, mimi nda zangu kwa uzuri tu, ama ukamwacha tu wewe kenda zako, utasalimika na mengi sana. Kwa sababu gani? Makumbuka niliwahi kuambia hapa kuwa ili wewe kushindana na mjinga ni lazima ushuke katika daraja ya ujinga ili uwe sawa na yeye, ndio muelewane, sio? Sasa ukizungumza lugha ya kielimu hawezi kukuelewa, lazima ushuke kwenye ujinga ndio yeye akuelewe. Unifahamu? Haya, sasa ukishashuka kwenye ujinga umeshuka kwake. Sasa wewe hivi waweza kumweza mjinga katika ujinga? Huwezi kumweza. Kwa mwisho wa kwisha atakushinda yeye katika ujinga wako, na wewe utaonekana mjinga. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, na katika usalama nkunyamaza, usimjibu yule mtu mwingine, hasa akiwa amekuja na hasira. Naweza kuja jitu jabari jinga, ukicheza akakupiga makonde sawa sawa, na usimfanye chochote. Sasa mtu kama yule, nyamaza kimya, usalimike. Utasalimika na ule ujinga wake. Wahum bihadha qad jama'u li anfusihim as-salamata min atharatayn ay zallatayn. Kwa kufanya kitendo hiki watakuwa wamejisalimisha nafsi zao kutokamana na kuteleza kuwili, atharat ar-rijl wa atharat al-lisan, kuteleza kwa miguu yao, kwa kuwa wakitembea watembea kwa utulivu. Kwa hivyo hawaingii katika kosa la kutembea kwa kibri, miguu yao itakuwa imesalimika. Kadhalika wamesalimika na mtelezo wa ulimi, kwa kuwa hawawajibu watu isipokuwa kwa maneno mazuri. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, walamma kanat al-atharatu atharatayn, atharatu ar-rijl wa atharatu al-lisan, ja'at ihdahuma qarinata al-ukhra fi qawlihi ta'ala, وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم. كتلزك ومنادامك وكونا من نبيلي. إما أتتلزك ولميواك أما أتتلزك ومقوياك. نكتلزك ومقوها بس كسوديك وكان يغانديزك شوكانغوكا. Hilo sahari. Afadhali uteleze umekanyaga ndizi ukateleza ukaanguka ni kheri, kuliko kuteleza ukawa watembea na kibri katika hii ardhi. Sasa kwa kuwa kuteleza ni namna mbili, kwa miguu na ulimi, Allah subhanahu wa ta'ala akavitaja vitu hivi viwili na kuviunganisha katika aya yake hii moja. Muqayma akaitaja hii aya, asema Allah akawasifu kuwa wamenyooka katika matamshi yao na wamenyooka katika mwenendo wao, hatua zao wanazokanyaga. Fala yuqabiluna aljahilina wasufaha bimithli jahlihim wasafahihim, hawakabiliani na wajinga na masafihi kwa mfano wa ujinga wao na usafihi wao. La, wa innama yu'riduna anhum, huwapuuza. ويخاطبونهم بكلام سليم من هذه الآفات, نكوزungumza na wao kwa maneno yaliyosalimika kutokana na maovu haya ya usafihi na ujahili. فيدفعون الإساءة بالإحسان, ukawaona wazuia ule uovu kwa kutenda wema. كما قال الله سبحانه وتعالى, ولا تستوي الحسنة ولا السيئة, الله سمع mema na maovu hayalingani, hayawezi kuwa sawa. Idfa billati hiya ahsan, pinga ovu kwa lile ambalo ni jema. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun, hapo yule ambaye baina yako yeye na huyo bwana pana uadui, kaannahu waliyun hamim, atabadilika awe ni kama rafiki yako, jamaa yako, tena wa kukusikilia uchungu, akuonee uchungu. Yani bimaana binadamu asili yake atib, binadamu asili yake ni mzuri, ni kuwa aweza kurudi katika uzuri, kama vile shaitan asili yake ni muovu. Tizama shaitan, Allah subhanahu wa ta'ala hakutuambia tumfanyie wema ili ule uovu wake tuzuie kwa wema. Shaitan Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza katika fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Ikija nazgh shaitan, uchochezi wa shaitan, wajilinda na yeye kwa kujilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana naye. Lakini binadamu ukimfanyia wema huenda akarudi nyuma katika asili yake, kwa yeye ni mwema, akarudi nyuma badala ya uadui akawa rafiki yako anayekuonea uchungu. Na ni wangapi katika watu ambao walikuwa wakiwafanyia watu waovu kwa ule wema wanaofanyiwa mpaka mwisho wakabadilika, ikawa ni mtu wa karibu na yeye zaidi. وما يلقاها إلا الذين صبروا. لكن هيلي هاوپيوي وما هو اسبقوا والي أمباو ونوصبيري. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نهاوپيوي اسبقوا وني بهاتي كبوا. Si rahisi kupata mtu eti wamfanyia uovu kufanyia wema. Ha. Si rahisi. Wengi akifanyiwa wajazaa sayi'a sayi'atin mithliha. Na hana dhambi yeye kukuregeshia ovu kama vile umfanyia ovu. Sayi'atun mithliha. Lakini Allah sema faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ukisamehe ajiri yako utaipata kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii sifa si kila mtu huwa nayo. Ni sifa ambayo baadhi ya wale khawas walio na bahati kubwa Allah Subhanahu wa ta'ala amewapa sifa hii. Kuwa ule uovu unaofanywa au lipiza kwa wema. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mfano mzuri wa kufanya mambo haya. Nyote mafahamu yule bedui aliyekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamshika kwa nguo yake kwenye shingo. حتى أثر الثوب على عنق النبي صلى الله عليه وسلم. باكي إلي نقوه إكاوكا علامة كوني شينغو أمتوم صلى الله عليه وسلم. أكم كموه أكم بإعطني من هذا المال أمريشا نبيوه كتك هي مالي فإنه ليس من مالك ولا من مال أبيك سي مالياك ولا باباك هي مالي أمة يعني زي الصدقات زي الزكوجة أمريشا نبيوه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم Mtume sallam akatabasamu. Akatabasamu akaamrisha apewe. Akapewa kenda zake. Billahi alayk. Hebu njoo uniombe kisha unitolee na ujeuri juu. Utakwambia nini? Ah, maskini jeuri wewe. Anaenda ngalia utapata nini? Upate chochote hapo. Hatuwezi tabia hii kama alivyotaja wa ma yulqaha illa dhu hadhin adhim. Yataka mtu ajipe mazoezi makubwa mno mpaka kufikia daraja hii. Na mfano mwingine wa Mtume sallam hadithi ya man yamnauka minni. Mtume sallam alikuwa amelala katika mojawapo wa safari za jihad, amelala chini ya mti peke yake, masahaba wake wako mbali. Akaja mmoja katika mabedui akachukua upanga wa Mtume sallam. Mtume sallam yuko chini yake, mushrik. Mtume sallam akiamka yuko mbele yake ameshika upanga, amwambia man yamnauka minni. Sasa wewe Muhammad, nani atakuhifadhi wewe na kukulinda kutokana na mimi na kuua? Qala Allah. Mtume sallam akamwambia Allah. Fartajafa, yule bwana akatetemeka. Fasakata saif, asaif, ule upanga pale pale ukaanguka chini. Faakhadhahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallam sasa kabeba yeye, akamwambia man yamnauka minni. Sasa nao mimi upanga, nani atakuzuia wewe mimi sikuue? Mushrik qala la ahad, hakuna mtu aweza kuzuia. Qala anaenda zako, shukusamee, nenda. Wewe wafikiria mtu atakwenda zake bila kusilimu? Mtume sallallahu alayhi wasallam awaita masahaba, mbebu muulizeni huko umetokea nini hapo? Ile bwana akasema nimetokea mambo ya ajabu hapo. Mimi nimefanya hivi katokea kadha kadha kadha. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akamsamehe. Kisa cha bedui ndani ya msikiti. Mtume sallallahu kama hivi amekaa asomesha masahaba wake. Yule bedui akasikia haja. Akasimama kaenda kando ya msikiti akaanza kukidhi haja yake. Bedui hawajafundishwa adabu, ajua yeye palipopoteza kidhi haja yako, akakidhi haja ndogo kando ya msikiti. Masahaba wakaanza kumtupia kwa maneno, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakataza. Bana turku mpaka akamaliza haja yake, akamwambia mwageni ndoo ya maji. Mwago ndoo ya maji, kamwita yule bwana. Inna hadhihi almasajid lam tubna lihadha. Misikiti haikujengwa kwa ajili ya kukojoa ndani ya msikiti bwana. Hii misikiti imejengwa kumtaja Allah, kusoma Qur'an. Yule bedui akasema Allahumma ighfirli waghfir li Muhammadin ولا تغفر لأحد غيره. يا رب سمي ميمنا محمد أو إنجينا شليم باليا سيو سمي مطلوب السنة مقام لقد حجرت واسعا ويوتك كفون مغفر يا الله وميمنا يبكي أكبر. لا هيني أثر يا أخلاق alizokuwa nazo Mtume sallam katika kuamiliana na wanaomkosea yamfikia hali kama hii. Wallahi na mifano kama hii iko mengi katika sera ya Mtume sallam, mengi mengi sana, mpaka ndani ya vita, ndani ya vita Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna watu huwasamehe wangapi na mengi na mengi utasoma katika sera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kushangaza sana. Kwa hivyo katika sifa zao walipa wema kwa ule uovu waliofanywa. Fannasu yatafawatuna fi akhlaqihim wa taamulatihim tafawutan adhiman. Watu watafautiana katika miamala yao, watu watafautiana katika tabia zao, tena watafautiana pakubwa. Kuna wengine tabia zao nzuri, kuna wengine tabia zao nzito. Walwajibu ala almuslim bihusni diyanatihi wa jamili akhlaqihi an yattasifa bima dhakarahu Allah subhanahu wa ta'ala an ibadi arrahman fi alayati as-sabiqa. Na wajibu juu ya muslim kwa dini yake nzuri inayomuongoza na tabia yake nzuri awe atasifika na yale aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa za waja wa Allah wema zilizotajwa katika hii aya. Fayuqabilu al-isaa'ata bil ihsan, akabiliane uovu kwa wema. Wayatawadha'u li'ibadillahi 'azza wa jalla mahma kanat akhlaquhum, na awe mnyenyekevu kwa waja wa Allah vile zitakavyokuwa tabia zao. Kuna wengine tabia ni kama riziki Allah amezigawanya, kuna wengine wana nyingi, kuna wengine wana kidogo. Khudh al-'afwa wa'mur bil'urf wa'rid 'anil jahilin, ni hiki ndio iweza kukufanyia, basi kichukulie vile vile. Kiswahili wasema ishi nao upate kujua tabia zao, utopata taabu. Ukiishi na mtu ukamjua huyu tabia zake ni hivi, basi hakusumbui kichwa chako. Ukishamuelewa yule mtu tabia zake ziko vipi, biidhnillah hakusumbui. Sasa wewe utamchukulia vile alivyo, mfanyie subra vile alivyo mchukulie. Huwezi kumbadilisha, pengine ndio tabia yake vile alivyo. Sasa utamfukuza? Vile alivyo ndio uende naye. Ikiwa aweza kukupa asilimia 20, basi zikubali zile asilimia 20, zile 80 fanya subra. Na hili si kwa wale unaokutana nao pekee, hata kwa mkeo nyumbani. Hakuna ambaye mke wake 100% hakuna. Usione majumba ya kukimia yakizungumza na balaa nyingi ndani yake, nyingi. Lakini watu waishi kwa kusubiriana. Ukichukia hili, kuna lile walipenda, basi tizama lile zuri, funga macho kwa ile bofu, huku ukitoa nasaha polepole. Wayambaghi qabla dhalika an yasta'ina billahi subhanahu wa ta'ala fi umurihi kulliha wa an yad'uhu an yahdiyahu li ahsani al-akhlaq. Na kabla ya kila kitu yatakikana muislamu atake msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yake yote, amuombe Allah amuongoze katika tabia njema. Wa an yasrifa anhu sayyi'aha, na amuondolee tabia mbovu. Kama thabata ani nabii sallallahu alayhi wasallam annahu kana yaqulu fi du'a al-istiftah, imethubutu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba hii dua katika du'a al-istiftah, anapofunguza swala asema ihdini li ahsani al-akhlaq, niongoze mimi katika tabia zilizo bora kabisa, tabia njema kabisa. La yahdi li ahsaniha illa anta, hamuongozi mja katika tabia njema isipokuwa wewe. Wasrif anni sayyi'aha, na uniwekee mbali tabia mbovu. La yasrifu sayyi'aha illa anta, hakuna anayemwekea mja tabia mbovu mbali na yeye isipokuwa wewe subhanahu wa ta'ala. Na hii dua wallahi tutakana tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala azitengeneze tabia zetu na atuondolee tabia mbovu. Wakana an-nabiyyu sallama yurshidu man kharaja min baitihi an yaqul, na alikuwa mtume sallama akimuongoza yule anayetoka nyumbani awe atasema dua hii mwanzo baada ya bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah, kisha sema Allahumma a'udhu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhal au yujhal aliyya. Allahumma a'udhu bika an adilla au udalla, kamuomba Allah subhanahu wa ta'ala asiwe yeye ni sababu ya kupoteza watu au kupotezwa au kupotea, asiwe sababu ya upotofu yoyote wa nafsi yake wala wa mtu yoyote, wala mtu yoyote asimpoteze. Au azilla au uzalla, au niteleze nifanye makosa au nitelezeshwe, mtu awe ni sababu ya kunifanya mimi niingie katika makosa. Au adhlima au udhlam, najilinda na wewe nisije nikamdhulumu yoyote au kudhulumiwa. Au ajhal au yujhal alayya, au nimfanyie mtu ujinga, nilinde na mimi kumfanyia mtu ujinga au kufanyiwa mimi ujinga. Hii dua muhimu sana, muislamu anapotoka nyumbani amuombe Allah subhanahu wa ta'ala, atamuhifadhi na mambo mengi sana. Wa fi hadha ad-du'a al-mubarak tahsinun lil'abd an yakuna minhu jahlun 'ala al-akharin, na katika hii dua mubarak ndani yake muna kujihifadhi mja kutokamana na kuwafanyia ujinga watu wengine. Wa an yaslama huwa min jahli al-akharin alayhi, na yeye pia awe atasalimika kutokamana na ujinga watu wengine kumfanyia yeye. Kwa hivyo hii ni sifa ya kwanza katika sifa alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala za waja wake wema, wa ibadu ar-rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Wanapokuja utawakuta ni wanyenyekevu, watembea kwa utulivu katika hii ardhi, na hawarudishi uovu kwa uovu, bali ule uovu unaofanyiwa huregesha kwa wema. Asifa thani insha Allah ta'ala tutaizungumzia katika kikao cha kesho biidhnillahi ta'ala. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.